นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วยการปฏิบัตินั้นคือว่าการกระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงชี้แจงแสดงไว้ในพระพุทธเจ้าของเรานั้นวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาที่ว่านั่งขัดสมาธิเพชรคือพระองค์เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายนั่งใต้ต้นอาพินพระพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตว์อธิษฐานในจิตใจของพระองค์ว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นจุดใหญ่สำคัญถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้ก็จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆทั้งหมดจะนั่งอยู่ที่นี้ให้เป็นที่ตายพูดง่ายๆอย่างนั้นเรียกว่าพระพุทธเจ้าตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์กิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะสังขารมานกิเลสมานอะไรทั้งหมดยังไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องอะไรทั้งหมดเมื่อลวดเมื่อชั่วไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทียังไม่ลุกหนีจากการนั่งสมาธิภาวนานี้เป็นอันขาดเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นอันนี้คือว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตัดจากกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในโลกนี้ขาดลงไปได้นั้นมีจิตใจอันสูงส่งแน่แน่มั่นคงที่สุดเมื่อว่าเด็ดขาดลงไปไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของพระองค์เต็มที่ยกจิตใจสูงส่งเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดเป็นอุบายภาวนา พระองค์ก็กำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาดีที่สุดลมนั้นมันผ่านเข้าไปโสดเข้าไปเรื่องร่างกายก็ผ่านดวงใจเข้าไปเวลาลมออกมาก็ผ่านดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจคือจิตผู้รู้อยู่พระองค์ตั้งสติระลึกเต็มที่ใจก็มั่นคงไม่ปล่อยปากละเลยเหมือนแต่เก่า พระองค์ทำสำคัญอยู่ว่านี่เป็นลมหายใจเข้านี่เป็นลมหายใจออกอยู่ทุกเวลาไม่ให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพระองค์จดจ่ออยู่ในดวงจิตดวงใจผู้รู้ของพระองค์ต้องระวังรักษาตั้งใจกำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลมหายใจเข้าออกคือว่าเอาลมหายใจยึดเหนี่ยวไว้ไม่ให้คิดไปอย่างจิตใจธรรมดาด้วยอำนาจพละกำลังในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าทำจริงเอาจริงและในขณะที่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาพระองค์ก็กำหนดมรณะภัยคือความตายไว้ด้วยคนเราทุกคนพระองค์เองก็เหมือนกันถ้าลมหายใจนี้ออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายหรือหายใจเข้าไปแล้วลมหายใจไปติดขัดเข้าออกมาไม่ได้ก็ตายในขณะเดียวท่านก็นึกถึงความตายที่จะมาถึงองค์ของท่านแน่แน่มั่นคงใจไม่หลงไหลไม่ลืมไม่ขาดสติสัมปชัญญะนั่งพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็สงบระงับเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิที่ว่าจิตสงบตั้งมั่นไม่ออกไปภายนอกจิตใจดวงผู้รู้อยู่เรียกว่ามั่นคงลงไปในจิตใจของพระองค์จริงๆทุกลมเข้าทุกลมออกไม่ประมาทมัวเมาเอาจริงทีเดียวเมื่อจิตใจมั่นคงหนักแน่นไม่โลเลลังเลสงสัยแล้วพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจนี่แหละว่านามมรูปังอนิจจังนามและรูปกายใจนี้ไม่เที่ยงทั้งภายนอกและภายในไม่มีอะไรเที่ยงทั้งกายทั้งจิตหรือตลอดในโลกนี้จะเป็นผืนแผ่นดินท้องฟ้าป่าดงภูเขาดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ที่อยู่ในโลกอันนี้ก็ไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อหมดอายุไขของแต่ละอย่างละอย่างก็ลงโซความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดทั้งนั้นเมื่อพระองค์มากำหนดกายวาจาจิตของพระองค์เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นด้วยญาณด้วยปัญญาอันวิเศษละกิเลสตัดกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้เด็ดขาดจิตใจของพระองค์ก็ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอีกต่อไปจึงมีนามว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระโพธิญาณได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัพพัญญูพุทธะเรียกว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรม จิตอวิชชาตัณหามัวเมาอยู่ในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนก็ไม่มีในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าจึงได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วตรัสรู้เป็นองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาเรียกว่าพระองค์ถึงแล้วซึ่งความพ้นทุกข์ถึงนิพพาน น้ำพระทัยใจพระองค์ไม่หวั่นไหวกิเลสมารสังขารมารก็ไม่มาทำให้พระองค์ได้เดือดร้อนต่อไปอีกนั่นมาจากพระองค์นั่งสมาธิภาวนาแม้พวกเราทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาจนกว่าจิตใจจะได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานถ้ายังไม่เห็นแจ้งพระนิพพานด้วยตนเองจะมาหยุดอยู่ไม่ได้จะต้องเดินจงกรมจะต้องนั่งสมาธิภาวนาทางรูปร่างกายไม่ว่าร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปมาที่ไหนก็ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเรื่อยไปจนกว่าจิตใจจะได้สงบระงับตั้งมั่นเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆไม่ใช่เพียงเราจำฟังกันเท่านี้ต้นความทำในใจให้แจ้งประจักษ์จนโลกละตัดปล่อยวางกิเลสความโกรธได้เด็ดขาดกิเลสความโลภความอยากได้ในใจได้เด็ดขาดกิเลสความหลงในใจนั้นได้เด็ดขาดเมื่อสาวกทั้งหลายได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทำตามที่พระองค์ทรงตรัสมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5จึงได้สำเร็จมรรคผลแสดงขันธ์ทั้ง5ถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์ในหน้าในตาในตัวในตนนี้ความจริงมันไม่ใช่ตัวตนของเราเลยจิตมาหลงยึดเอาถือเอาความสุขความทุกข์มันบังเกิดมีขึ้นในรูปร่างกายสังขารนี้ความหลงความไม่รู้เมื่อพระองค์รู้แล้วเข้าใจแล้วก็นำมาสอนสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั่วไปใครมีบุญบารมีกำลังจิตใจพอจะรู้ได้เข้าใจไม่เลือกว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นท่านได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาสุดยอดชื่อว่าสมัยโน้นมรรคผลนิพพานเจริญรุ่งเรืองไม่เหมือนยุคเราสมัยเราที่มาเกิดนี้เนื่องว่าสมัยท่านเจริญด้วยความสุขจิตสุขใจจิตใจไม่มีความโกรธก็เป็นความสุขจิตใจไม่มีความโลภ ก็เป็นความสุขจิตใจไม่มีความหลงไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะก็เป็นสุขยอดโลกเรียกว่าสูงสุดแห่งความสุขทั้งหลายการเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จึงมีจุดหมายอยู่ที่ตรงนี้แม้จะเรียนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึง 84,000 พระธรรมกันจบถ้าไม่มาปฏิบัติภาวนาละกิเลสในใจของตัวเองก็ไม่รู้ล่วงรู้ราวอยู่นั่นแหละฉะนั้นพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้จึงจะเข้าใจในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นถ้าหากว่าไม่มีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้เสียก่อนเมื่อมนุษย์และเทวดาอินพรหมคนทั้งโลกก็ไม่มีใครสามารถที่จะยกเบิกไปสู่นิพพานได้เพราะว่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิของสัตว์โลกนั้นมันยึดไว้ถือไว้ผูกไว้มัดไว้ไม่ให้ไปที่ไหน ไปไม่ได้เมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสาวกทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายคฤหัสถ์แต่นักบวชท่านไม่นิ่งนอนใจลุกขึ้นเจริญภาวนาไม่หลงไหลอยู่ในความสุขความทุกข์อันเป็นธรรมดาโลกนี้ท่านลุกขึ้นภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นจนพิจารณาเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงหมดขึ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานได้นั่นแหละเป็นสุดยอดแห่งพระพุทธศาสนาสุดยอดแห่งการภาวนาถ้ายังไม่เข้าใจตอนนี้แล้วก็ได้ชื่อว่ายังไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแม้จะบวชก็บวชเพียงแต่ว่าเป็นสมมุติให้เป็นพระแต่ว่าจิตมันยังไม่เป็นพระจิตมันยังเป็นคนอยู่เป็นสัตว์อยู่ก็มีเมื่อได้ตัวเองตั้งใจชำระจิตใจนี้ให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดปราศจากมนทินโทษได้ด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ภายในนั้นจึงจะเข้าถึงพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแต่ว่าไม่มีความสงสัยในทานในศีลในภาวนาเมื่อไม่มีความสงสัยแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเรื่อยไปแม้ว่าวันคืนเดือนปีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงมุ่งหน้าเดินหน้าไปท่าเดียวตั้งใจบริกรรมภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลาจนกระทั่งทุกลมหายใจเข้าออกก็ภาวนาได้มองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตนได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนอนประทายใจพระสาวกเจ้าในทางพุทธศาสนาท่านจึงรีบเล่งภาวนาปฏิบัติบูชาจนได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าเป็นผู้เข้าถึงพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงเมื่อเข้าถึงได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปจึงชื่อว่าเป็นผู้จบพรหมจรรย์ไม่มีความลังเลสงสัยประการใดถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมให้ถึงสุดยอดคือว่าเลิกละกิเลสตัดกิเลสจนหมดแล้วมันก็หมดเรื่องที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่มันยังไม่จบเรื่องกิเลสมันเยอะแยะที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาติดข้องพัวพันอยู่มันยังไม่ปล่อยไม่วางจึงจำเป็นทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแม้จะไม่ได้พบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามแต่ว่าภายใน 5,000 ปีนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสวางศาสนาของพระองค์ไว้ให้มนุษย์คนเราพร้อมด้วยเทวดายินชมประพฤติปฏิบัติเลิกละกิเลสในจิตในใจของตนได้ถ้าทำตามปฏิบัติตามเราก็มีหน้าที่ทำตามปฏิบัติตามคือว่าให้นั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นอย่าประมาทแม้จะเป็นเวลานิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ทำไม่ปฏิบัติทางที่จะเป็นไปก็คือทางภายในไม่ใช่ทางภายนอกภายในตัวกายเราก็นั่งอยู่นี้จิตก็ผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินได้ฟังอยู่จิตดวงผู้รู้ได้ยินได้ฟังอะไรอยู่ก็ให้รวมจิตใจเข้าไปตั้งให้มั่นเอาให้จริงในจิตใจนั้นจึง จะเข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าคิดเดาเอาหมายเอาตามสัญญาอารมณ์ต้องทำต้องปฏิบัติต้องลุกขึ้นทั้งกายวาจาจิตตัวเราทุกคนเนี่ยจะต้องทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาข้อแรกข้อต่อมาก็พิจารณาในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาให้จิตใจนี้รู้เข้าใจว่าอะไรอะไรทั้งหมดไม่ใช่ของเราเป็นของโลกเขาที่ว่าให้ความสุขนั้นก็ไม่จริงเพราะคนเราถ้าพิจารณาดูความจริงแล้วตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายมันหาความสุขสบายไม่ค่อยได้คนเราเมื่อยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มก็มุ่งหมายว่าให้ถึงวัยแก่วัยชราเสียก่อนจึงจะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาความจริงชีวิตของคนเราไม่แน่นอนวันนี้อาจจะเป็นวันตายเราก็ได้คืนนี้อาจจะเป็นคืนตายของเราก็ได้จะเอาอะไรมาแน่นอนได้ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติภาวนาท่านจึงให้ลุกขึ้นตื่นขึ้นตั้งอกตั้งใจภาวนาเอาให้มันเด็ดขาดลงไปกิเลสในหัวใจนั้นถ้าหากว่าเราตั้งใจภาวนาเอาจิตใจให้แน่วแน่มั่นคงจริงๆก็ย่อมได้บรรลุมรรคผลไม่ว่ายุคใดสมัยใดเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ต้องอาศัยการประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจจริงๆเพราะว่าพระธรรมวินัยสัตตุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วก็จะได้จะบังเกิดมีขึ้นก็ไม่ได้ต้องทำต้องปฏิบัติต้องภาวนาในใจทั้งกายวาจาจิตก็ต้องตั้งอยู่ในความสงบแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลเมื่อใจนี้ไม่หลงไหลไปในที่ใดๆมีความเชื่อมั่นในธรรมะปฏิบัตินั่งก็ปฏิบัติยืนก็ปฏิบัติเดินไปมาที่ไหนก็ปฏิบัติบูชาอยู่เมื่อทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้แหละชื่อว่าสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าผู้จะเข้าไปสู่พระนิพพานเกียดข้างไม่ได้จะต้องทำจะต้องประกอบให้เกิดให้มีขึ้นในมนทุกลมหายใจเข้าออกเราท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเรื่อยไปสิ่งที่เรามุ่งมาปรารถนาก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ไม่ไกลนักฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคมินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอาภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลัง